Laptopu mikrofon. Eto, tamo nam odkucala ponoć, a to je obično znak da kreće novo izdanje emisije Loptom u mikrofon. Bogat sportski dan, tjedan, vikend, bilo je tu svega i svačega. Mi ćemo krenuti s onim najaktualnijim i zapravo onime što je, pa rekao bi, ipak obilježilo, barem kada je u pitanju hrvatski sport, ovaj današnji dan. To je najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić, koji je jutros nastupao u finalu prvoga Grand Slema sezone Australian Opena, nije uspio doći do svog drugog Grand Slam naslova. U tjesnih 5 setova i više od 3 sata igre bolje od njega bio je legendarni švicarac Roger Federer, koji je time došao do svog 20. Grand Slema. Sjajan je bio Marin tokom čitava 2 tjedna u Melbourneu, upisao i pobjedu protiv prvog igrača svijeta Rafaela Nadala i eto ušao u svoje treće Grand Slam finale ukupno, drugo nakon samo 6 mjeseci nakon onog Wimbledonskog. Evo sada je ponovo poražen od istog igrača od Federera ovdje i u Melbourneu, pa da čujemo što je Čilić rekao nakon tog finala. Još jedan veliki uspjeh za mene, dosegao sam broj 3 na svijetu, zbilja fenomenalan uspjeh i presretan sam sa učinjenim. Hvala stvarno mome timu koji je radio fenomenalno za mene ovih proteklih par mjeseci i naravno posljednjih godina, tako da mogu napredovati i za nas proces ide dalje. Nadam se da će i ova 2018. biti još jako uspješna i da će biti još finala u Grand Slamu. To je ono što sam priželjkivao, zbog toga sam radio i trudio se strašno puno posljednjih mjesec i pol dana. Napravili smo sjajan posao i veliki pomak u mojoj igri. To mi daje vjeru veliku za nastavak sezone. Definitivno moj cilj ostaje da budem, da završim sezonu među prvih 5, ostaje i dalje cilj da osvojim jedan Grand Slam u ovoj godini, ali ultimativni cilj je naravno doći na broj 1, to bi bio zbilja spektakl i radit ću za to maksimalno. Ovo je još jedan pokazatelj i rekao bih sjajan turnir za mene i za naučiti možda još nešto novo, tako da eto, vjerujem da ću biti još i bolji. Fizički nisam imao velikih teškoća, jednostavno osjećaj je drugačiji na terenu kad igrate na većoj temperaturi, kad se igra vani, i tako da nisam se eto, u početku prilagodio najidealnije za ove uvjete, ali to je još jedna stvar koja je specifična ovdje za Australiju. Definitivno da se moramo pripremati na svakakve uvjete i žalim što jednostavno nisam možda imao prilike u turniru prije igrati sa ovakvim uvjetima. To je moja prirodna osobnost, ništa ne izmišljam, niti se pravim na terenu, niti van terena, uvijek sam iskren. Naravno da u tijekom meča želim uvijek biti što pozitivniji, ali emocije su čudna stvar i nekada čak i negativne funkcioniraju na pozitivan način, tako da eto, u zadnje vrijeme pokazujem više emocija, mislim da je to i puno bolje i za mene i nadam se da mi to puno pomaže i za uspjeh. Ako suditi prema najavi sezone, čeka Marina jedna jako, jako uspješna godina, barem kada je u pitanju tenis, a nije mogla bolje početi osim tog finala Australije. Marin će od sutra, zapravo evo danas, pošto smo ušli u ponedjeljak, postati prvi puta u svojoj karijeri i treći tenisač svijeta, dakle odmah prvi smrtnik iza Nadala i Federera. Osim Australian Opena ovoga vikenda, odnosno danas, jučer, kako god, završeno je i europsko rukometno prvenstvo na našem tlu u Hrvatskoj. Hrvatska reprezentacija nije se baš, ajmo reći, proslavila, odnosno nije ispunila ona visoka očekivanja koja uvijek ima od naše javnosti, možda nekad i nerealne. Završila je ekipa Line Červara na 5. mjestu, pobjedivši Češku u petak u tom, ajmo reći, utješnoj utakmici za 5. mjesto, koje zapravo ne donosi ništa puno osim nekog, ajmo reći, prestiža. Ključna utakmica, odnosno ključni poraz bio je ona od Francuske u posljednjem kolu druge skupine, drugog dijela natjecanja, gdje je Hrvatska ostala kratka za to polufinale, pa da čujemo što je nakon te borbe za 5. mjesto rekao Lino Červar. Mislim da smo danas zaslužili pobjedu. Odigrali smo bez dva naša glavna igrača, bez Duvnjaka cijelo vrijeme i jednako tako bez Sindrića. Mislim da smo vodili cijelo vrijeme i na kraju smo popustili koncentraciju, nismo znali odigrati na rezultat i zato smo napravili utakmicu na kraju dinamično. Igrali smo prvo poluvrijeme vrlo dobro, odlično, međutim kasnije smo pokazali neke slabosti. Biće dosta promjena u redovima hrvatske reprezentacije. Lino Červar najavio je očekivano, dakle, odlazak. Tražit će se novi izbornik. Neki igrači su najavili odlazak poput Alilovića, Bontića, Vorija, a odlazak je najavio i dugogodišnji član reprezentacije Ivan Čupić. Ovo je bila danas moja zadnja utakmica za Hrvatsku i dao sam 12 godina, dao sam koliko sam mogao. Bilo je dobrih i loših trenutaka, ali hvala svima koji su bili uz mene, pogotovo moje obitelji koja je bila strpljiva sve ove godine. Ja se nadam da sam ju učinio ponosnim. Borio sam se za ovaj dres koliko sam mogao i mislim da je vrijeme da kažem zbogom i da treba znat na vrijeme stati. Mislim da je u ovom trenutku za mene, moju obitelj, moju karijeru, moje zdravlje najbolje da kažem dosta. Europsko zlato po prvi puta u petom pokušaju otišlo je Španjolcima koji su u finalu sa uvjerljivih 29-23 bili bolji od Švedske, dok je u borbi za treće mjesto prednost otišla na stranu Francuske koja je slavila protiv Danske sa 32-29. Krenula je druga faza Premier lige domaće košarkaškog prvenstva. Košarkaši Škrljeva u tom prvom kolu drugog dijela nastavka upisali su jako bitnu pobjedu. Slavili su na gostovanju kod zagrebačkog Hermesa sa 84-77 i tako zapravo jednim korakom ušli u doigravanje. Najbolji u redovima Škrljeva bio je kapetan Jasmin Perković koji je ubacio 20 koševa, a već idućega vikenda, točnije u subotu, na Mavrince stiže Šibenik. Sa Mavrinaca skačemo u Faro, točnije Albufeiru, gdje se nalazi momčad Rijeke koja u tom portugalskom mjestašcu odrađuje glavni dio priprema za proljetni dio sezone. Sutra kreće i Atlantic Cup gdje bijeli brane naslov, a prvu utakmicu od 17 sati sutra igraju protiv danskog Arhusa. Turnir će zaključiti u petak u drugom dvoboju kada će igrati protiv švedskog Norrköpinga. Potest jedna. Vraćamo se tenisu. Potest jedna pripada sjajnom Mati Paviću koji je došao do dva Grand Slam naslova na Australian Openu. Pavić je prvo u paru sa Austrijancem Marahom osvojio naslov u paru, da bi danas sa Kanađankom Dabrovski uzeo i naslov u mješovitim parovima. Osjećam se super, sretno, fantastično. Nisam očekivao da mogu tako nešto napraviti, postići takav rezultat, tako da sam stvarno presretan što se tiče toga. Bilo je teško se vratiti na teren, odigrati taj meč danas, jer poslije finala jučer imali smo dosta obaveza i svega i nismo doslovno spavali cijelu noć. Ja sam zaspao 7, probudio se u 9, tako da nije baš bilo lako se vratiti na teren danas i igrati, ali eto, ne igraš baš finale miksa Grand Slema svaki dan, tako da ne znam, ne nađeš neku snagu i motivaciju negdje i eto. Da, eto, lagano teniska uzbuđenja kao i na rukometna došla su svome kraju. Uskoro će se ponovno sve posvetiti nogometu jer će uskoro krenuti evo i taj proljetni dio sezone što se tiče klubskog natjecanja, a naravno na ljeto kreću već pripreme za to ljetno svjetsko prvenstvo u Rusiji. Mi ćemo se lagano oprositi od vas za večeras. To je bilo sve u našoj večerašnjoj emisiji Loptom u mikrofon. Sa vama u studiju bio je Ivan Ribarić, a mi se naravno već čujemo iduće nedjelje. Pozdrav!